إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu Islam mwezi uliopita hutba nyingi zilikuwa zinahusu bid'a al-bid'a wa atharuha as-sayyi fi al-umma baada ya kutahadharisha watu na bid'a sasa hivi naelezea kinyume cha bid'a وبضدها تتميز الأشياء يقول القائل الضد يظهر ضدها الضد وبضدها تتميز الأشياء kwayo kinyume cha bid'a ni sunna kama ilivyo kinyume cha batil ni haq kwayo bid'a ilikuwa ni batil sunna ndio haq يقول الحق تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله سبحانه وتعالى نسيما katika تفسيري آيه Allah amewaneemesha Waislamu wakati alipowapelekea mtume kutokana na nafsi zao mtume anayewasomea aya zake na anayewatakasa na anayewafundisha kitabu na sunna wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin na walikuwa huko nyuma katika upotevu ulio wazi يقول الامام الشافعي المطلبي رحمه الله katika kitabu chake ar-risala يقول فذكر الله الكتاب وذكر الحكمه وقد سمعت من اهل العلم بالقران وقد سمعت من أثق به من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا سمع إمام الشافعي رحمه الله الله سبحانه وتعالى أمتج كتاب هلف وكتج حكمة نممسكية أنت نمتجميع كتكوات ونوجو قرآن akisema kwamba hikma maana yake hapa ni sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na anasema haifai kutafsiri tafsiri nyingine isipokuwa hikma ni sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndugu zangu waislamu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi ya al-Irbad ibn Sari at-Tawil wa fihi fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة متوم صلى الله عليه وآله وسلم أكي أمرش وإسلام وشكمان سنة كتك حديث ديفي العرباض بن سارية متوم أنا إليزي أكوانبا hakika atakayepewa umri mrefu katika nyinyi ataona ikhtilafu nyingi, fasayara ikhtilafan kathira, ataona ikhtilafu nyingi. Akiona hivyo, faalaikum bisunnati, mkiona ikhtilafu hizo nyingi, shikamaneni na sunna zangu, wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin, na sunna za makhalifa wangu waongofu. Adhu alaiha bin nawajid, zikamateni sunna hizo, ziumeni sunna hizo kwa meno ya mwisho. Adhu alaiha bin nawajid, ziumeni sunna hizo kwa meno ya mwisho, kwa sababu meno ya mwisho ndio yenye ugumu, ndio mazito, ndiyo ambayo yanauma vizuri. Adhu alaiha bin nawajif, wa iyakum wa muhdathati al-umur, tahadharini na mambo yenye kuzushwa. Fa inna kulla bid'atin dhalala, kwani kila uzushi ni upotevu. Al-Imamu al-Baghawi rahimahullah anasema katika sharhi ya hadithi hii, fa amara biluzumi sunnatih wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, mtume sallallahu alayhi wa sallam ameamrisha waislamu walazimiane na sunna zake na sunna za makhalifa waongofu. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anaamrisha watu waziume sunna zake, washikamane na sunna zake na sunna za makhalifa wake waongofu, wasiziwache sunna zake wala wasizishike sunna zake kidogo kidogo, bali wazishike kwa nguvu, waziume kwa nguvu sunna zake, wasiziwachilie. As-sunna, nini sunna? As-sunnatu fil lugha at-tariqa mahmudatan kanat au madhmuma, sunna katika lugha ya Kiarabu ni njia, sawa njia hiyo imesifiwa au njia hiyo inakashifiwa, inaitwa sunna. Hii ni katika lugha. Wasunna fi sharia ma uthira anin nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min qawlin au fi'l au taqrir au sifatin khuluqiyya au khalqiyya. Sunna katika sharia ni jambo lililonukuliwa kutokana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, iwe ni maneno au ni vitendo au ni uthibitisho wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, au sifa za kimaumbile au sifa za kitabia. Vile vile sunna ma jaa anin nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min al-ilm wal-amal wal-huda, pia ni katika sunna kila lililokuja na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika ilm na amal na huda. Hii ndiyo sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yaqul وأنتم تعلمون أصلحكم الله أن السنة التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم من خالفها hiya sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min umuri li'tiqad wa sa'iri umuri diyanat. Na nyinyi mnajua kwamba sunna ambayo ni wajibu kuifuata, sunna ambayo yajibu tibauha ni wajibu kuifuata, na anasifiwa mwenye kutekeleza sunna na anakashifiwa mwenye kukhalif sunna, ni sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika mambo ya aqida na mambo yote ya dini. Fi umuri li'tiqadat wa sa'iri umuri diyanat. Yakulu Sheikh al-Islam wa yu'rafu dhalik bima'rifati ahadithi an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam athabitati anhu min aqwalihi wa af'alihi wa kullu ma tarakahu min qawlin wa fi'l thumma ma jaa'a 'an as-sabiqin wat tabi'in lahum bi ihsan. Sunna pia ni kila jambo lililothubutu kutokana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika maneno yake na vitendo vyake, na kila jambo aliloliwacha katika maneno na vitendo, kisha yaliokuja na kupokewa kutokana na sabiqun, masahaba waliotangulia na waliowafuatia hao kwa wema. Hii ndiyo sunna ambayo yajibu tibauha. Ndugu zangu Islam, la yakhfa alaikum kuwa sunna ndiyo msingi wa pili katika misingi ya sheria ya Kiislamu. Baada ya Qur'ani tukufu ni sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyohifadhi Qur'an, pia amehifadhi sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Faqal inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun. Sisi tumeteremsha dhikr na sisi tunaihifadhi dhikri hii. Wa dhikr al-Qur'anul Karim wa sunnatur rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fima rawahu Abu Dauda wa ghayru yaqulu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala inni utitu al-Qur'an wa mithlahu ma'a. Mimi nimepewa Qur'an na mfano wa Qur'ani pamoja na Qur'an, sunna. Ala inni utitu al-Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Kisha anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala yushiku rajulun shaba'an ala arikatihi yaqul alaykum bihadha al-Qur'an fama wajadtum fihi min halalin fa'ahilluh wama wajadtum fihi min haramin faharrimuh innama harrama rasulullah kama harrama Allah. Hivi mtu anakaa katika koti lake na huku ni Shabaan ameshiba, halafu anasema shikamaneni na Qur'ani peke yake, mnalolikuta katika Qur'ani la halali lihalalisheni, mnalokuta katika Qur'ani la haramu liharamisheni. La, mtu asiwe na itikadi hiyo kwamba Qur'ani peke yake. Mtume anasema innama harrama rasulullah kama harrama Allah. Aliloliharamisha Mtume wa Allah ni kama aliharamisha Allah. Ala inni utitu al-Qur'an wa mithlahu ma'ahu ahadithuhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu Islam, as-sunna, kuna sunna wajiba na sunna ghair wajiba. Kuna sunna ambazo ni lazima kuzitekeleza na kuna sunna ambazo sio lazima kuzitekeleza. Sunna ambazo ni lazima kuzitekeleza ni wajiba, kila Muislamu atekeleze sunna hizo. Ama sunna ambazo sio za lazima, Waislamu sio lazima kutekeleza sunna hizo. Lakini kuna sunna za lazima, ni lazima kila Muislamu atekeleze. Allah subhanahu wa ta'ala anapoamrisha sunna, anatahadharisha kumkhalifu sunna na kumkhalifu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah anapoamrisha sunna, anatahadharisha mukhalafatu sunna. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Na watahadhari wale wanaokhalifu amri yake, amri ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna. Na watahadhari wale wanaokhalifu amri ya mtume isije ikawapata fitna. Abu al-Fida Ismail ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri ya aya hii yaqul falyahdhar walyakhsha man khalafa shari'ata ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an tusibahum fitna ay fi qulubihim min al-kufr aw an-nifaq aw al-bid'ah. Watahadhari wale wanaokhalifu amri ya mtume sallallahu alayhi wa sallam isije ikawapata fitna. Nini fitna? Anasema idha ukafiri, aidha itakuwa ni ukafiri au unafiq au bid'a. Kila anayekhalifu amri ya mtume sallallahu alayhi wa sallam aidha ataingia katika ukafiri au unafiq au bid'a. Au yusibahum adhabun alim fi dunya. Yaqulu Ibn Kathir rahimahullah biqatlin au haddin au habsin au nahwi dhalik. Mtu anayekhalifu amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam ulimwenguni, aidha atauawa au atafungwa au atapigwa haddi au mfano wa hivyo. Tahadhari ya kukhalifu sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fil amri bis sunna. Allah anasema aya nyingine ya kuamrisha sunna. Yaqulu ta'ala wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul iqab. Wama ataakumur rasulu fakhudhuhu, alilokuleteeni mtume likamateni na mlitekeleze. Wama nahakum anhu fantahu, alilokukatazeni nalo liwacheni. Ni amri ya itibai sunna. Waislamu wafuate sunna, watekeleze sunna. Wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Maulama wanasema hii aya inaamrisha sunna zote, sunna zote alizozifanya mtume sallallahu alayhi wasallam na kuzisema na kuziamrisha, watu wanawajibika kuzitekeleza kila sunna. Hii ndiyo dalili yake katika Qur'an. Wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha shadidul iqab. Mcheni Allah katika kuacha sunna. Wattaqullah innallaha shadidul iqab. Yaqulu Sheikh Sa'di rahimahullah katika tafsiri ya aya hii yaqul ay fi usulihi wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Yaqul ay fi usulihi wa furu'ihi wa zahirihi wa batinihi wa kullu ma jaa'a 'ani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yajibu 'ala al-'ibadi al-akhdhu bihi wa ittiba'uhu. Kila lilokuja nalo mtume sallallahu alayhi wa sallam ni lazima kwa watu walitekeleze na washikamane nalo. Wala tahillu mukhalafatu, si halali kulikhalif na kumkhalifu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha shadidul iqab. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ndugu zangu Islam, aqwalu ulama, maneno ya maulama ni mengi katika kuhimiza sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kila imam min a'immati sunna ana maneno yake ya kuhimiza sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. يقول الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله يقول إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتركوا قولي. الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله أنا سيما نكسيما منين منين هايو يكخالف كتاب الله na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ya wacheni maneno yangu. Idha kultu qawlan yukhalifu kitab Allah wa khabara rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, fatruku qawli, wacheni maneno yangu, mfuate maneno ya Allah na Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Al-Imamu Malik, Imamu Dari al-Hijra, يقول رحمه الله السنة مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. أنا سمع إمام مالك سنة نكما جهاز لنبي نوح من يكولفان جهاز ليلي ندي أليوكوكا نمن يكواتش كوفان ندي أليانغامية وهكذا السنة mwenye kutekeleza sunna ndiye atakayeokoka na mwenye kuacha sunna ataangamia. As-sunna mithlu safinati nuh marakibaha naja wa man takhallafa anha halak. Al-Imamu Shafi'i rahimahullah yaqul qad ajma'a al-muslimun على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تحل أو لا ينبغي أن يدعها لقول أحد. وإسلام وموافقيان قام بأمتو أمباي تياري من بينكي سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم سي حلالك ومتهولو ويواجه سنة هيوك ومنينو يمتو يوتي. Asisikilize maneno ya mtu madam sunna ni sahiha atekeleze. Ajma'a al-muslimun ala anna man istabana lahu sunna 'an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam la yanbaghi an yada'aha liqawli ahad. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah yaqul من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلك. من يكتا حديث يمتم صلى الله عليه وسلم يكو كاريب نكوانغاميا. من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلك يكو كاريب نكوانغاميا. انتو أن يكتا سنة يمتم صلى الله عليه وسلم. الإمام البربهاري رحمه الله يقول السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. سنة هي الإسلام نو إسلام هي السنة ولا مجلاوها لسمام كلكو جنجين. السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. سنة هي الإسلام na Uislamu ndiyo sunna wala yakumu ahaduhuma illa bil akhar, moja lao halisimami isipokuwa kwa jingine. Sunna haiwezi ikasimama isipokuwa kwa Uislamu, Uislamu hausimami isipokuwa kwa sunna. Yunus ibn Ubayd rahimahullah yaqul laysa shay'un aghrabu min as-sunna wa aghrabu minha man ya'rifuha. Hakuna kitu ambacho ni kigeni zaidi kuliko sunna, na wageni zaidi ni wale wanaoijua sunna. Laisa shay'un aghrabu min as-sunna wa aghrabu minha man ya'rifuha. Hakuna kitu ambacho ni kigeni sana kuliko sunna, na wageni zaidi ni wale wanaoijua sunna wakaitekeleza sunna. Hawa ndio ghuraba kama walivyosifiwa na Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema katika hadithi ya Abi Huraira fi sahihi Muslim, bada al-islamu ghariban wasayaudu ghariban kama bada fatuba lilghuraba. Uislamu umeanza kuwa ni mgeni na utarudi kuwa ni mgeni kama ulivyoanza. Fatuba lilghuraba, pepo ni ya hao wageni wanaotekeleza sunna. Fatuba lilghuraba. Nikisema hivi, kuna baadhi ya watu watasema hiyo ni tazkia, mnajitakasa watu wa sunna. Naam, tazkia minan nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hii ni tazkia kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio anasema pepo ni ya ghuraba, wale wanaotekeleza sunna ni tazkia. Naam, ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, umma utaokoka kwa kufuata sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na umma utaangamia fi mukhalafati sunna. Ikiwa umma utakhalif sunna utaangamia, na ikiwa umma utafuata sunna ndipo utakapookoka. Najatul umma fi ittiba'i sunna wa halakul umma fi mukhalafati sunna. Kwa ndugu zangu Waislamu, tunapeana nasaha na tunapeana wasia kwamba tushikamane na sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam, ndio haki, na tuache bid'a kwa sababu bid'a ni batil. Tushikamane na haki, wala tusiwache haki, bali tuishike haki kwa meno ya mwisho. Kwa ajili ya kushikamana na sunna tumeambiwa adhu alaiha bin nawajib, shikamaneni na sunna na ziumeni sunna kwa meno ya mwisho. Sio kushika sunna kidogo kidogo, huku unafanya sunna, huku unafanya bid'a, huku ni hizbi, huku ni hivi. La, kun salafiyan ala aljada, usio unababaisha babaisha, mara mtu wa sunna mara waimba, mara mtu wa sunna mara msanii. Hakuna sunna hiyo, msanii msanii, mtu wa bid'a mtu wa bid'a peke yako. Hakuna kwamba wewe ni mtu wa sunna. Wewe unajiita mtu wa sunna tangu lini? Tangu lini ulipokuwa sunna wewe? Ulipokuwa sunni tangu lini? Muimbaji muimbaji, mubtadi mubtadi, hakuna sunni, wala si salafi wala si sunni, wewe ni mubtadi muimbaji msanii. Nasalu Mola subhanahu wa ta'ala biasmail husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.